روایت تی لکه سعید ابن معلا روایت تی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورتویلو لأعلمنک اعظم سورة من القرآن نن بزتات یو اعظم سورة خیمہ دا قرآن کریم وی ما چی دا پیغمبر علیہ السلام سر ملازمہ اکرا و سر پی وستو مچ ما تبن خی ما تا آخر کیو چا الحمدللہ رب العالمین یعنی سورة فاتحہ اعظم سورة فی القرآن. بل حدیث تا حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نبی علیہ السلام ورتی الا اعلمنک اعظم سورة فی القرآن تا تو نخیم چی دا قرآن یو لوی سورة وی جیسا وی الحمدللہ رب العالمین. نو اعظم دا سورة اعظم سورة لوی سورة دا قرآن کریم پا سورتونو کی با اعتبار فضیلت او مرتبہ آغا سورة فاتحہ دے عظیم سورة تے او اس بطرد دی عظمت نا انشاءاللہ ان قریب آگاشی چی سنگلے. بل روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے اللہ کریم یوصل سلور کتابونا اسمانی راو لے گل او دسلو کتابونا علوم چلے ہر اللہ پا سلور کتابونا کی خودل تیشوا سلو کتابونا علوم اغی پا تورات کی پا انجیل کی او پا زبور کی خودل پای حدیث کی قرآن تو فرقان ملی دی 104 سل صحیفی سلور اسمانی کتابونا تورات انجیل زبور فرقان بیا دی سلو کتابونو علوم پا دی دریو کشلا او دی دریو کتابونو علوم پا صورت یعنی پا کتاب بنام فرقان کشلا دی حدیث کی قرآن تو فرقان ملی دی او بیا دا فرقان علوم پا مفصل کی دی او دا مفصل علوم چو فاتحہ کی دی او دا فاتحی علوم پا ایاک نعبدو کی دی پا دیات کی او دی علوم پا بسم اللہ کی دی او دا بسم اللہ علم پا با کی دی ارسو خلاصہ ذکر کو فائے کہ او دا الفاظ دی او دا تفسیر اتقان پا دیم جل کی ہم دا خبر ذکر کرے دا ٹھیک شوا. اللہ کریم 104 کتابن راو لے گل دا سلو کتابن علوم پا دریو کے دا دریو علوم پا فرقان کے دا فرقان علوم پا دا قرآن کریم پا مفصل سورتنو کے حوامیم چورت ہوئی او داغی علوم پا فاتحہ کے خودل نو فاتحہ افضل سورت شا پا دی اعتبار سر چی دا مجمع دا تمام علوم قرآنیو شوا دا طول قرآن علوم چلے اللہ پا دی سورت کی خیلی نو پا دی اعتبار سرا دا سورت الفاتحہ افضل سور دے دا قرآن کریم پا سورتنو کے اسماء سورت با در طویم نبیاء در تدا نقطہ ذکر کما چلتا یو روایت کرا اجزا سورت فاتحہ ازدکرا گویا کہ طول قرآن ازدکا یعنی لب دا قرآن ازدکا معنی دا مقصد دا قرآن ازدکا چه قرآن سب بیانی سب مقاصد بیانی دا مسئلہ و متعلق بفضائل سورت. دویم مسئلہ دا اسماء سورت دار سورت نمونہ دی گن خدایا ساتے چه سنگا دا قرآن کریم دا ترتیب ندی ترتیب سور دا ترتیب توقیفی دی بی امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ ہوتا دیکھ صحابہ اخفر سے دخل نہیں لے کرے چھے اس صورت مخی کری بلی رستو کری ہاں ترتیب نزولی کے فرق و آغو ضرورت مطابق ہوگا نا لیکن قرآن چکم دا ترتیب دے اس مصحفی چاول فاتحہ آخر والناس دا پہم پدری ترتیب سر پہ لوح محفوظ کے محفوظ دے بلو قرآن مجید فی لوح محفوظ ہاں دا ترتیب چھے پیغمبر علیہ السلام بیان کرے دے نو دا توقیفی دے اے پیغمبر دے تعلیم ور کرے دے صحابو پا دے کہ ذان دخل نہ دے کرے لکر روافظ بدبخت ہوئی چھے دا حضرت عثمان پا کے تقدیم تاخیر کرے دے دا دے روافظو نظریہ دا او خوئے دوی زلیل و خوار کی دا دیاغی نظریہ دا تیشوا زمنگ نظریہ دا دا قرآن و سنت موافق دا ترتیب مصحفی دا ترتیب توقیفی بی امر النبی دے تو دیکھ صحابو اس دخل نہ رکھے دیر پارا بعض علماء خفکی گی چی دا خلق قرآن کریم چی وڑو تا شروع کئی نو دا آخر نا اوٹر ایوس گیر لگئی او صورت ناس و تیادی بیا فلق یادی بیا اخلاص یادی بیا مسد یادی بیا نصر کافرون معون کہا او پا دی طریقی سر یادی وی دا خبر مناسب ندا اگی والا تعویل ذکر کی چی دا آسان دی خو نیر دیغم شوروشن و آداب دا بسی دی خواہ خود بسانی کنا اللہ میرو باندی آغازات میرو بانی کئی دی دارنگی اسماء سورت چیری نو داوم منقولی دی فدی که دا هم دا اچا دا عقل دخلا نشتا دی نمونه دا سورت فاتحی دیر پا کسرت سر دی علماء کرام فرمائے چه کسرت الاسماء تدلو على شرافت المسمع نمونه چی زیادی نو دا دلالت کی پسوانی پا شرافت تا مسمع بانده نو بعض علماء لکا قرطبی بحر محیط بیضاوی سمت الدرر دوی لس یا دو لس ذکر کردی بعضی علماء سوار لس ذکر کردی بعضی پینزل لس ذکر کردی بعضی شپار ذکر کردی کچھ دا تمام تفاسیر و مطالعہ دی کردی او بیا دی اغی لکلیوی یا دی پزین کراویستی نو تقریبا 22 نمونا دا سورة الفاتحی دی او دام طول مسمو دی اے منقول دی پدی که دا اچا دا عقل دخلا نشتر ہے پدی نمونو که رنبے نمچ دے آیتوی سورة الفاتحہ چیز قرآن کریم کیوں پدر اسم سردہ سورة معنون دے سورة الفاتحہ تی مکیت او پانچ نمراد او بیا ایک نمراد اگر بیا ذکر کرو نو سورة الفاتحہ تی مکیہ نو دا سورة الفاتحہ دارم بنے نم دے دیدی نم وجہ تسمیہ صدا یو خدا چی فاتحہ دا فتح نہ دے فتح کشادن پرانستو تاوی نو دی سورة فاتحہ زکاوی زکا چی دیدی پا تلاوت او پا لستو باندے پا قاری او پا تالی باندے پرانستے کی یہ تلاوت تا قرآن پاک چکل قرآن شروع کہنا سوئے الحمدللہ رب العالمین پا دیبان تلاوت آغاز کیجی یا فاتحہ دا فتح نہ دے فتح پرانستو توئی لئن بہا یفتح علوم القرآن زکا چی دی سورت پا از دکر سرا انسان تا پرانستے کیجی معرفت پا علوم دا قرآن سرا لکه چه سورت فاتحه تاسوه نه عموماً اکثر اغا مزامین بستاسو پا وقت تیر شی چه اغا بیارستو قرآن پاک که چکم ده آب تفصیل برازی دره موجه تسمیه فاتحی تا فاتحه زکوی زکا چه پا دیر سر شروع کی گی شروع کی گی پسکی پا هر رکعت دمانزکی کل چه اصور مز گی الحمدنا دا قراءت قرت بنا قراءت شروع چکے نسنب کے الحمدللہ نو چمز کے نو قراءت شروع دا الحمد نہ دے تلاوت دا قرآن کریم کے ناغیم ابتدا دا الحمد نہ دا او الحمد تو فاتحہ زکوی چ دے سرا فتح دا علوم قرآنی و حاصلی گی انسان باندی دا قرآن علوم چکم دے اگر اللہ کریم چی دے پرانزی زکا دے تا فاتحہ ہوئے دویم نم سورة الصلاة دے او دے تا سورة الصلاة ولی ہوئی حدیث سیدہ مسلم دے راوی حتیہ باہر رسیب دے نبی علیہ السلام فرمائے چی قسمت الصلاة بینی و عبدی ولی عبدی ما سألہ التا قسم تو الصلاة راغل دے نو التا الصلاة نا مراد چکم دے مز نہ دے ارکان مخصوصا مراد نہ دے لکہ دے آئی تقسیم نشت دے قسم تو الصلاة اے سورة الفاتحہ قسم تو الصلاة بینی و عبدی ما صورت صلات تقسیم کر دے خپل او د بنده په مینس کې ولی عبدی ما سالا آسری الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یاکن عبدو یاکن سین تا چورسی حدیث کرا دی حاز علی تا خوزم آشلا اس ولی عبدی ما سالا نو اہدین صلات المسلم تا غوار زبادر کوم اذا قال عبد الحمدللہ رب العالمین نو یقول اللہ تعالی حمدنی عبدی وإذا قال عبد الرحمن الرحيم قال الله تعالى يقول الله تثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين يقول الله تعالى مجدني عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين يقول الله تعالى هذا عبدي هذا لي ولعبدي ما سأل اهدنا الصراط المستقيم خبر شروش نديت سورة الصلاة هم وي دارنگي دريمنم ديت سورة الشكر هم وي سورة الشكر زکه دا حمد په معنی د شکریا سره راځي الحمدلله شکر د الله دی هغه تمام نعمتونو ظاهری او باطنی او باندې چې کوم موږ له راکړي دي الحمدلله او حدیث کوم راځي چې سدي او خپل یاد واغستل یا په دنیا کې چې دا کوم نعمت حاصل کړه او پس تا حصول دا نعمت نا دیو الحمدللہ نو فقط ادا شکر نعمہ نو تا دا نعمت شکریہ دا کر الحمدللہ نو دیتا سورت شکر موین دیتا رور سورت شفا ہم وین سورت شفا وننزل من القرآن ما هو شفا او دام شفا دا امراض ظاہری ام دا او دا امراض باطنی ام دا لیکن روسا ذکر کما امراض باطنی ام که سورت فاتحه دی مزامین په اعتبار دی زده کړل نو ان شاء الله امراض باطنیه چې هغه شرک دی کفر دی جهل دی ان شاء الله دغه نه به شفای کامله اور حاجره او نهایت عاجله اب نصیب شي تښوا دارنګ دی ته وي سورت الرقیه رقیه مشہور روایت تا بخاری لی صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمعین پلارت لی او یو زیکی خلق دا کوئی پغاڑا ناس تو او بو پغاڑا باندے اگی ورطوی چال فیکم من راقن فینا لدیغن او سلیمن مار خوڑلی لرم چچلشتے سوک دمیشتے نو دوی لارن سورت فاتحہ پیوے اللہ کریم اغا سڑے جوڑ کا کس او چه صحابی لار نبی علیہ السلام توی نبی علیہ السلام نام انہا رقیتا او کن دا خود صورت فاتحہ نرے دا خود رقیت صورت تے اے صورت دم دے نو پا دی صورت امراضو دا بیمارانو دم کی گی او دم ثابت تے خوا او اللہ اند المعتزلہ او بیار اس خبر رکو من اہل سنت الجماعت انشاءاللہ منو چه دم حق دے او دم با اچو خوا وینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان النفس بخاری باندې پوی و پیغمبر د نفس نه منع کړدنه ٹھیک ده کنا کو ان نفس فی الانا نه منع کړل مطلق نفس نه منع نه ده فرمایله چوبس کی مصاف لوخی کی مار لگی لاس کی دا خو د ساورو ده خوش کنا او چوبس کی نو دا لوخ د خلینه لری کو سا واخله یو دعا درې اغه سره حمد و شکر چې دا بدل الله د مری نه پسانه سره تویرې کړې کدا دا ته په مری کین خلول ان بیا به څه کړو خیال درانه دارنګ دې دې نوم دې سورۃ الکافیہ دا سورۃ الکافیہ دې کافیہ ورته ولي وي یا خدا چې په مزام په معرفت ته مزامین د قران باندې دې کافی دې معرفت تا مزامین علوم دمر لوی دی زیادتی جی قیران بشه ورطا اتقان لکلی دی حضرت علی سے مچا تا پوسو کا چه سورت فاتحہ کی سمرہ علوم دی وکی ہوئی لکم کن پا قلم باندی نو دمرہ عظیم الشان کتاب پا مجلدات کسیرہ و سر بجور شی چه سلیق او خان با دیگه بار نشو چا تولے سبحان اللہ کافیش یو قول امام خازن لکل دے او سمت درر کم داری واسطے خدا خازن لک تفصیل کر دے اگر دا دے چھ دیتا سورت الکافیہ زکوری چه دا کافی کیگی دا غیر نا و غیر دا دینا نا کافی کیگی دا دینا یا خدا دی چه دے کافی کیگی دا بلنا مانا دی که دا تمام سورتون و مزامین موجود دی خب دا یو یو سورت که دا دی مزامین جمعه نیش داره جمعه خوبی یعنی کنا کل نو پا دی سورت کی فاتحه کی دا هر سورت مضمون موجود دی خب باقی سورتونو کی دی مضمون مزامین پا اعتبار دا جمع سره کل سر نیش داره خب دینا بیتر خبر خازن لکل دا چه دا کافی کی گی دا بل سورت نا او بل نا کافی کی گی پسی دی ایف سالات مثلا که الحمدللہ رب العالمین دیو انزمام دا سورت دیو نکا نوز دیوش اگر چه ترک واجب بشا زکا چه انزمام سورت اندل احناف واجب دیکا نا خوکی بل سورت دیوی او سورت فاتحہ دیو نوی مزدیمو نشا اے ترک واجب بشا لیکن اگر فضیلت تا صلاح در تا کم ملاو کم شا لیکن دی سورت فضیلت ملاوی گی زنگ مذہب دا دیکا نا زنگ مذہب سم مرا قرآن ام داوی فقر و ما تیسن القرآن چه صدر تا آسان دی که فاتحه تا آسان دی نمو آئی که فاتحه در دنرازی یو صورت تا قرآن ہوئی مز پی کی گی ها کامل مز پا فاتحی او در صورت پا انزمام سرکی گی نفس صلات او در صورت الکافیه شا بلنم در صورت فاتحی اغا صورت الوافیه دی کافیه نفس وافیه دی الوافیه بمانه وافی وافی بمانه کافی کافی بمانے شافی تشوا الوافیہ بلنو مصوی السبع المثانی السبع المثانی او دا ثابت تے پہ قرآن سرا سورت حجر کی رازی ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم او دیتا مثانی وی وہ آیتنا مثانی پہ دیتے بار سرا چدا مثنانشی نمانا مکرر دی دا مقرر دی مانا پا مز کی پا ہر رکعت کے مقرر رستے کی گی اور رکعت کم بھائی پا دین کم بھائی پا درم کم سلوم کم بھائی سو کجرے مسانی زکوئے چھ دی نزول پی تکرار شوی دے خواہی روایت بانی علماء لگا جرحہ کری دا درم نکتہ دادو چھ دی تا مسانی زکوئے چھ مسانی دا سنا نہ دے او دا لئنہو یسنی سبحانه وتعالی زکر چه دام بار بار مقرر ده اللہ مدھے بیانی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نو دیتا مسانی زکوی وہ سب مسانی وہ آیاتنا چه بیا بیا ده خنید صفتنو تذکرہ کری وہ آیاتنا چه بیا بیا لست لکی گی پار رکات دمان زکی ہاں نو پا دی اعتبار سر دیتا مسانی وی او سبا زکا وی چه دیدی وہ آیتو ندی بل اتفاق او بغیر دی بسم اللہ نا لکه جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نا پس تر الحمدللہ رب العالمین نمبر ایک او بیا رحمان الرحیم دو مالک یوم الدین تین او ایاکنا و ایاکنا استعین چار ایدنا صراط مستقیم پانچ تیشو کنا او صراط رضی نام تعالیهم دا چھے دا پنج لان دے دا پنج وقت فی کوفی دے زکای پنج ذکر کرے غیر مغضوب علیہم ولا الضالین ست سب من المسانی والقران العظیم سید سب المسانی ہوئے بل نو میرے سورۃ الکنز دینوں دے سورۃ الکنز او دی تا کنز ولی ہوئی زکا کنز ہوئی اغا خزانی دقیقی تا خخا خودل تم دقیق باریک خزانہ نہایت عمدہ خزانہ سورۃ الکنز دا سورت تے چې د ټول قران کریم د علوم خزانه راغونډه کړی دا کنز القران دی خزانه د ټول قران دا لکه نبی رسول الله صحابی ته ویل چې ما انزلت چې دا سورت مخکې هیڅ یو پیغمبر ته په اس کتاب کې نه دا ورکړی شوی دا کنز دی ا عمدہ خزانه دا مخصوص و نبی علیہ الصلوۃ والسلام پورے چلا ور تور کڑا بل نم جدید اساس القران اساس القران اساس بنیاد ته وای اساس افمن اسس بنیاد هو علی شفا سورته توبه نو اساس بنیاد ته وای منډ ته وای جړ ته وای ویخ ته وای نو دام د سورت دا سورته فاتحه اساس القران بنیاد د قران دی جړ د قران دا ا بنیاد دی او په دین قران شروع کی لکه چې ته آبادی شروع کین ایرا خلق وت ایرا وای کنا ایرا به یکدی نه پس دیوال دی بنیادونه به یکدی اینه پس باقی دیوال نه باقی امارت ته نو سوره فاتحه اساس القران دی او چې اساس د خپا خیز د کړی وی نو نور ان شاء الله تعمیر په آسانو کې او چې اساس د خنیز د کړی نو بیا ګور ډیره مشکله ده خشت اول چونه حد معمار کج تا سوره یا میرا و دیوار کج خشت اول خیال وکړي چې کګه د ننش او کچا پرې نه کېده خیف خکا خنی غی کېده نو دا سوشه سورتل اساس شا. بل نو می سورت المناجات مناجات مناجات سرگوشی تا وی همراز کی دل ٹھیک ده کنا همراز کی دل لکه سورت مریم کی راضی وقربناه نجیا موسی علیہ السلام سره موږ سرگوشی کړی وا هغه لمن دراز خبری ورته خودلې نو سورت مناجات ته لکه چې د دې بل نوم سورۃ الدعاء هم ده بل نوم سورۃ الدعاء هم ده نو سورۃ مناجات ولی وی زکه چې ان العبد بها یناجی ربه زکه چې بنده چې کله دا سورۃ وی خپل رب سره سرگوشی او مناجات کوي الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین چې په دې ترسره وي موږ به قلقلی چوکو کنه ناغا منگ ناغا اصل تصور پاتش ازلو مناجات قیرت مخالب نزمال پاکبلا قیرت دیر خیش ریم نا قاریان سویمین اڈیرا موچه کانا خدا دی چه مناجات دی خو مناجات خوب اجدا که چرتا آل اللہ سر چه ملاوش کانا او چه نیم آلی زبر در توخیم چه مناجات الحمدللہ رب استحضار سار سکی کانا اس طرح کے لگے پٹے گا تصور کا الحمدللہ رب العالمین اور اسی دن انشاءاللہ زیتا کل کل دا سے کہو نو دیتا سورة المناجات وی لئن العبد بها یناجی ربا زکت دی پلستو بند اخپل اللہ سر سرگوشی اور مناجات کی دی نم دی یو تعلیم المسئلہ فتفسیر جواہر القرآن کی زما شیخ د خپل شیخ نا د دې باقاعده سند ذکر کړی تعلیم المساله د دې نوم دی او باقی دانو می په سند ذکر کړی د صحابه او تو نبی علی السلام ته رسول ازکه چې کلمه غ دعا او شاه عبد القادر سیم لکې چې موزه القران کې دلته لنډه غنه حاشیه ده آی کې څه لیکل دي په دې صورت کې الله خپل بندگان او تا د خپل ځان نه د غختو چل خودلې دي ردی لپاره به زموږ استادانو معنا کولا چې د هر آیت نامخ کې قولو مقدر دي قولو الحمدلله قولو الرحمن قولو مالک یوم الدین قولو ایاک نعبد قولو اهدنا الصراط المستقیم تعلیم المسئله الله کریم په دې صورت کې بندگان وتا خپل د ذات نه د وختو چل خودل دی چې څنګه بغواړي نو غواړي خو به داسې خوشامندي وکړي کنه خوشامندي دغه ته وای چې ته چاته وای چې ته ډیر خسره الله ډیر مال دولت دل درکړې ناشنا خوې دې ډیر سخی سالګر دې چاته رات کړې شړل نه دی دا قلم خو را تراکا ته بیا یې را واه کیسره دې کیو کنه یو حواله او که ته چرګه قلم ول درکم ځکه بازار ته ځان لواخله هر شی چې کم ده کنه نو دینه وخت آداب دي سورۃ الفاتحه کې آداب دعا دي تعلیم المساله یعنی الله په دې سورۃ کې بندگان وتا د خپل ذات نه د وختو چل خودلې دي د دې نوم دې سورۃ التفویض اخر کې ځان دي سورة التفویض مانس پارل دی سورت کی بندہ اللہ تا دیاغی تمام صفتون سپارلی دی او دی سورت کی اللہ بندہ تا چل خود لے دی تفویض جمیع الامور الاللہ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین تفویض شکانا دے دی پلستو سرا موحد شوی او تمام صفات باری تعالی او تمام امور باری تعالی او افعال داتا اس پر اللہ تا چار ستک یا اللہ آستا تا حوال دی او دیتا سورت النور ہم وی سورت النور ہم وی قدیت بار سرا چددی پا وینا سرا او ددی پا از دکر سرا انسان تا قلبی نور حاصلی گی وزیم چه قلبی سر قالبی نور هم حاصلی گی قلب کی دن نور علوم پیدا شی او پا بدن کی ظاہر سر اغا نور عمل پیدا شی ظاہرن اور باطنن سڑے منور شی اللہ دی زمان پسرکی او پا ابدانو کی نور ایمانی او نور قرآنی نور اعتقادی او نور عملی دوار پیدا کی توشوی امام بخاری پدے باب تڑلے رے اور اگے پدے وانے باب کتاب العلم کے ذکر کرے رے ہاں چیزا یرے گا ما ہاں موافقت دا ظاہر او دا باطن بیا پاکی رواز ذکر کرے رے یرے گا چیزا ما ظاہر چاہتا خلاف دا باطن نا نشی توافق دا باطن او دا ظاہر دا اہم دے دا انسان تا فیدہ مند دے دیتا سورت نور وے دیتا سورت دیتا سوئی اعظم سورت من القرآن اور دیتا وئی ام القرآن اور دیتا وئی ام الكتاب ٹھیک شو سوچ لے پینزل شکش پارس پارس خود زول بارہ چار سمر چشنا بار تقدیس دینا مزید دمشتے بس دے نو دا سورت سورت چرے ام القرآن ہم دے اور دیتا ام الكتاب ہم وئی اے دی زن اس منگا مخی شروع کی گوس دیتا ام القرآن ولی وی بس نو کلب استاذانو دائی چی دیتا ام القرآن ولی وی نو بیا بی دی علوم آتیو بانی باس کاؤ او کلب سوال داوی چی وجہ تقدم دا فاتحی پا باقی سورتون صدا و جاگیب ہم یو نکتہ ذکر کولا نالا نکتہ دا سی یاد کر وجہ تقدم دا سورت فاتحی پا باقی سورتنو باندے دا سورت فاتحہ مجمع دا علوم قرآن دا نو دا پا منزلہ دا متن دے او باقی تمام قرآن پاک 113 سورتنا دا شرح دا سورت فاتحی دا او تاسو دا پتہ دا چھ متن مقدم پا شرح باندی وی نو دیل پارا متن مخ کی ذکر کر او شرح ورپسی ورپسی راوڑی او کلب وی چی دیتا ام القرآن وی اولی وی زکا چی ام اصل تا وی ام اصل تا وی لکا ام الرأس ٹک شو کنا ام الرأس نا ام الرأس تا وی کب منگور دا پختو کی کب پرائی وی ام الرأس دا سر کب پرائی آغا چاغ زید جمع کی دو دا دماغ دے اور دا دماغ دا حافظ دی اور دا کنٹرول کئی دا ٹول بدن ٹھیک شو کہنا ام الراس ٹھیک شو چکم کے دماغ دی اور سورت فاتحی تم ام القرآن ہوئی زکچ دام دا ٹول قرآن مر جا دا ٹول قرآن ٹول قرآن مر جاتا سنگا زمان شیخ پر تفسیر کی لکھ لی لک بچے دخپل د مور د سینے نر راچا پیر شیوی اور پے حاصل دخپل مور نچ نفلا اگر دی تو روحانی اور بدنی نفلا مشمال کی مشر بچے چیوی نو دا مور نچ سوا کے پیس کی دا مور تینا نو چاپی رشیوی تر نکنی چاپی رشیوی لکا بچے چی دا مور نا چاپی ری امور ورتفیدی رسی خپل بچتا دا قرآن کریم مضامین دا فاتحی مضامین پا طول قرآن دی او طول قرآن دا فاتحی نا دا سی راچا پیرا دی لکا چی بچی دا مور راچا پیرای دیتا ام القرآن او دارنگی دیتا ام الكتاب ام بی یا ام القرآن یا ام الكتاب و تذکوی چی ام پا معنی دا اصل سره دی ٹھیک دا لکه قران کریم کې مکی مکرمه ته ام القرى ویل دي سوره شورا راوړه وم آیت وکذالک اوحینا الیک قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها دا زمن کمال دے چمن تا ترا لگلے دے قرآن پا لغت عربی واضح کے دیل پارا چی دعوت توحید ور کے اصل دا کلو تاو چار چا پیر چی دی ندی نمکی تا أم القرى وے اصل دا کلو وے زکا چی دیت وار سرا چه پورا جہان چه خور دے نو پست ام القرآن ان اول بیت وضع للناس للذی ببکا اول کور خوال تو کنا بیعت دنگر نور کور نخوارشی دی یا غی تا ام القرآن زکوی لکچ مادر توی دا تمام جہان توجو چه دا بجیحت ام القرآن دا لکن دا تا چرت ناس چرت دی مخ کردیں ام القرآن او قرآن تا طول دنیا مسلمانان او دا طول دنیا دا مسلمانان عبادت خانی جماعتنا اغی طول مخچا تا کرده ام القرآن تا کرده نمانگا طول اغی تا متوجیو اللانا طول اغی تا متوجیو ام القرآن محمد کعبی شریفه خوبنیت کی داویل بدعات ده پتنی شیز بی خلقو چطن رائخ کرده هدایه کتاب الصلات ابن دیل محمد کعبی شریفی پلور کی تو بعضی پختنو علاقه کی دا لورا علاقه تم وی کسی تم وی محلی تم وی ساسو پلورا کی یعنی محلی کی قوبہ پلورا کی نا لورشتی حال تک یار نصرشتی نا واخشتی بس سم نیغو اللہ اکبر نہایت توجہ سنا نو دی فاتحه تا ام الكتاب وی او دی فاتحه تا ام القرآن دقا ام القرآن وی فدی اعتبار سر مسئلہ شو دی فاتحه تا ام القرآن او ام الكتاب ولی وی گورا مولانا صحبا اغا تمام ازداد استادان خبری کن اغا تمام علوم تیشوان چه پاغی بانده پورا قرآن ده مزامین و معرفت موقوف ده اغا سلور قسم علوم دی تمام اغا علوم چه پاغی بانده طول قرآن محیط ده تیشو تمام اغا علوم چه قرآن پی اغی بانده محیط ده اغا سلور قسم علوم دی ایشمار که یو ده علم الاصول علم الاصول علم اصول معرفت تے موقوف دے پا معرفت تدری اصولن سرا خدا سیوہ چھتا اس میں گھٹ وڑنا شی دا گورا علم الاصول دے دے کلک زی خالی پرے گی رہے بیا علم اصول ستا ہوئی رنبے علم علم اصول دے بل علم چھ دے آگا علم العبادات دے دریم چکم دے نو آغا علم السلوک دے او سلورم چی دے نو آغا علم القصص دے ٹھیک شوان آغا سلورم علم القصص او دا سلور علوم طول قرآن کریم تفصیل سر بیانی ٹھیک شوان علم الاصول داغی معرفت موقوف دے پدریو مسلو سر او دام کنیاد دے معرفت ذات اللہ و صفاتہ یو معرفت النبوت دوا معرفت المادری دا ماد قیامت تے نبوت رسالت اور قرآن مراشی اور معرفت تزاد اللہ جاری دا صفات ہو دا مجموع علم الاصول دے دا قسم اول علم الاصول اور داغی اگر موقوف تے پر معرفت تدریو سے سنو کم معرفت ذات اللہ و صفات داغی ذات معرفت اور داغی صفات و معرفت اور علم النبوات علم نبوت معرفت رسالت معرفت اور علم المعاد عید قیامت مسئلہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم دا علم الاصول شا معرفت اللہ و ذاتن شا و صفتن شا تیشو مالک یوم الدین قیامت شا اهدنا الصراط المستقیم نبوات شا تیشو نو قرآن پاک علم اصول بانی فاتحی کیا غا علم شتے. دیم قسم علم علم العبادات تے عبادات سو مصلات تے بدنی مالی زبانی ایاک نعبد عبادات رال. دریم قسم علم چھ دے اگر علم السلوک دے علم سلوک سالک شو سالک شو سالک چاہتے ہوئے وی حمل النفس علی آداب الشرعیت والانقیاد لرب البریت دا پیر پیران کنا وی دا علم سلوک تے ناغستا وی دا یاد کہے صرف پشن پٹکی سر او پلنگ بولو سر کار نکی گی او دا اس پنے کڑی چی لاستا واچم پا دیم کار نکی گی دا چرس و پسوٹو سر پسترگو سر وکولو سرم کار نکی گی پوچھ لے کنا پیری ستا وی علم سلوک یا سلوک ستا وی هو حمل النفس على آداب الشرعیت والانقیاد لرب البریت. حضرت بھی پوچھو حمل باعث قول دا نفس دی پا آداب شرعیو بانی دا عمل کولو آداب شرعی اخلاق شرعی اعمال شرعی اعتقاد شرعی صورت شرعی سیرت شرعی عقل شرب نوم یقظا سفر حضر دا طول آداب شرعیہ. تو بھی پوئی آیا سرے چی دیو پیر سے نبیات لراغلو تالی دلو کنا آو تذکرت الابرار والا شرار ذکر کری دی دری رزی ورسا غپاتش نبیات بیات کاو نویزا چیزو اخپل منگو تا بیٹا کوئی دیو تا خانقاہ ہوئی خانقاہ شریف تزو کہنا خانقاہ تزو پلار اطلال اغا صاحب پیر سیب چونو خا عالم سڑے ہو خا عاملو خو بلغم ور تراغن و خراش کا چراغن و دغسی سنگا چراوانو نو دا سی تکڑا کی بجیات قبلہ مریدم عالم ہو گر دے عالمانو لمس علم سلوک پکار دے او دا خودی سر خصوصیت دیو تا سر خبر سادے رادم کم خان خو آغا نہیں لگا دے مراقبہ حال شریف افلان کے حال شریف اگی پر اس نے پوئی صوفیت یا اخبر زان لشے دے یارا پدی سر معرفت کی گی او پدی سر تلزز دے عبادات ترازی او دے دا سی مثال دے لکا چی تزوانی کنا او دا آغا خون استا اخبری او تالسو غخر تکی تا پی اخری ہم با پی مور شی ہم با پی خوندون حاصل کی پوشی کنا دا تصوف دے علم سلوک دے او چی دا نیو علم دے کری کنا او عمل نی دا سی دے لکا غاخون دے خپل پریوتی وی بازاری دے اچولی وی او غاخ ورسر اخری چی تیکای خوبا خیط بڑکای خو لذت نیشی حاصل دے لکا دے اگر اردوکو غاخونو او استاد دے غاخی دے سر مناسبت نیشتا دے او پرکت دے اگر لذت اگر رس ندے رس اگر نر آخی خوندل نمیل ادا بوڑھاگان ہوئی کہ نہ سر میں ڈوڑا خلاصے میں دل کرا نو مانا دائی چکاخن چکم کار دلول ہوئے کا وہ چکم دخوان داغستو کار نہ رکھو نہ شکانا عبادات و خوان چ دے علم سلوک سر راضی یہ حمل النفس علی آداب الشرعیت والانقياد لرب البريه الله تتابدار شي اور اخلاق شرعي جوړ کي او دارار په اياك نستعين تشغل الانقياد لرب البريه جو کچھ ہوگا تو تیرے کرم سے ہوگا ہم کیا ہیں جو کام ہم سے ہوگا. غالباً اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ لکھ لی بولے کہ نا ہم کیا ہیں جو کام ہم سے ہوگا جو کچھ ہوگا تو تیرے کرم سے ہوگا. انہم فتیتن آمنوا بربہم وزدناہم ہدا. اور الت مفسر فتیہ چاہتے ہوئی من لا یدعی قبل الفعل ولا یزکی نفسه بعد الفعل چدا کار کول نہ مخ کے با داوا نہ کہے کار کول نہ پس بلا فنولی سنگ چلو کار مکو کہ نہیں دا لا فشوا زبوکم کنا دا داوا شوا نہ کوشش بوکم اللہ نہ مدد غواڑ کار اوس یرا کمال دیو کہ دا اللہ ٹول مہربانی وا دا خبر پوشو کنا دا ٹول دے اللہ مہربانی وا نو بس دا خبر شوا. او که تو سنگه منی میکنه سورت فاتحه می سنگه ویلا منی که نمانی و داده کار خراب شد. او که تاویلا و چادر توی چه خودی وی تو داده اللہ احسان تیشو داده اللہ میرا بانی و بس دقی تویل کی الانقیاد لرب البریه. او دی توی دا مضمون پس کراغی ایاک نستعین کراغی او سلورم قسم علم علم القصص یا قصص دی و را قد سکی انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تیشو کنا دا زاد با دا سوائے خواہ دا بازی علاقو کی پا دی زاد و پا دی دواد جگڑی دا خلق دمرا پا تعصب کراشی چا دوادیان دا دواد نا دواد جوڑا کی او دوادیان دا دواد نا چوی دال جوڑ کی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین او دا زوی دا او غیر مغضوب علیهم ولا الضالین. واش کنا الکه خود قراء و حضرات نشده کنا دا پن پیران دی نه دا نور زی او دا دی خپل یو فن دی نه دونی زده کا چې دا قران سره څنګه وای او هغه پینزلس علوم چې کم دی یو مفصل زده کول پکار دی کنا نو پای کی یو علم القراءات هم دی معرفت قراءات شاذا او د غیر شاذا اب اتقان ذکر کړ دی کنا اگر یو علم امدام دے بارحال یارا کامی دے اللہ واللہ پوشے بھئی سلور سشل علم القصص ترتیب سنگشل اگر تمام اگر علوم چپاغی باندی علوم قرآنی محیط دی یا اگر علوم چی دغیب معرفت سرا دا طول قرآن دا علوم و معرفت آسانی گنو اغا سلور دی علم الوصول عبادات سلوک قصص ٹھیک شوا. علم الوصول بنیاد دری سیدو نشلو معرفت الذات معرفت الصفات علم معرفت نبوت معرفت مہاد مہاد مانا قیامت علم عبادات علم السلوک علم القصص او دا ہم پا فاتحہ کشتے لکما دا تو بیا گورا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم علم الاصول نمبر 1 مالك يوم الدين تيشو كنا اياك نعبد واياك نستعين مالك يوم الدين كي راغسيجي قيامت اياك نعبد دم علم العبادات اياك نستعين علم السلوك صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم علم القصص يوم مفصل لكل دي بدي تمام الدنيا كي دا طول دنیا مخلوق دی دریو ڈلو نا بخارج نہ دے یا منعم دے یا مغضوب دے او یا زوال دے سلورم پکی نشتا دے بس دا طول دنیا مخلوق دی اس تی دنیا سر مخلوقات دی دے دریو نا خالی نہیں دی یا کو منعم دے بوجہ ایمان یا مغضوب دے او یا زوال دے دی نا خارج نہ دے اور انشاءاللہ ہم گروس تو بیا بحث کو دین تقویات کہیں چھے قرآن کریم کی سورت فاتحی تا ام القرآن ولی ہوئی ویزکا امام بیزاوی لکلی دی چھے قرآنی علوم چھے دی دا په دو قسم دی. یو تا آیات علمیه وی، آیات قرآنی په دو قسم دی، آیات علمیه اور آیات عملیه. بعضی آیات در تا علم دا قرآن خی، بعضی آیات در تا ترغیب دا عمل خی. آیات په دو قسم دی، علمی اور عملی. سورة فاتحہ مالک یوم الدین پوری دا علم دے، ایاک نعبد نتراخرہ پوری دا عمل دے. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ٹھیک شوا دا علم راہ ہے. اس عمل ایاک نعبد ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. نو طول آیات قرآنیہ یا علوم بانے مشتمل دی یا پا عمل باندی، ٹھیک شوا، علمی دی یا عملی دی. او دا سورة فاتحہ آیتونو پا دو قسم دی، نو پا دی اعتبار سمتن دا طول قرآن دی، او دا سبب دا تقدم دا فاتحی دی پا باقی سورتنو دا قرآن بانے. تیشوا درما طریقہ دا تقریر دا، وی قرآن کریم کی خدا دا رنبی تقریر سر موافق دو خیر ویم دادا. قرآن کریم کی درے قسم علوم دی، درے قسم علوم دی، یو قصص دی، بل احکام دی، او بل معرفت اصولو دی. تیشوا قصص احکام اللہ دی ذات او دی صفات و معرفت دا یو شا، او سش احکام شلا، او درم سش قصص شلا. نو الحمدللہ رب العالمین نا مالک یوم الدین پوری دا صفات اللہ شلا، ایاک نعبد و ایاک نستعین دا سل احکام شلا، او صراط الذین انعمت علیهم تر اخره پوری دا قصص شلا. نو طول قرآن کریم پر صفات و علم اصول او احکام او قصص بیانی، ففاتحہ کی دا طول علوم موجود دی. نو پا دی اعتباس دا ام القرآن اور اصل شا. سلورم تقریر آدھا حضرت شیخ، بلکہ دا دوار شیخ دے، او دا دا شبیر احمد عثمانی سے ہم دے، او دا دا نور علماء حضرات ہم دے، چہ قرآن کریم شپگ مضامین بیانے، طول قرآن کی شپگ مضامین دی، او سورة فاتحہ پا دی شپگ مضامین بانے مشتمل علا. نو پا دی اعتبار سر دی سورة تا ام القرآن یا ام الكتاب ہوئی. اگر شپگ مسائل سری، اے توحید دا باری تعالی، توحید، قیامت، توحید، قیامت، احکام، نبوت، احوال دا مؤمنینو، احوال دا منکرینو، سوچ لو شپگ. دادا علامہ شبیر احمد سے تحقیق دے. علوم قرآن سوشل شپگ، توحید دباری تعالی، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، بس. دیو مسئلہ قیامت، مالک یوم الدین. دریو مسئلہ احکام، ایاک نعبد و ایاک نستعین. سلورم مسئلہ انعمت علیہم، کی سردار منامین و رسالت دے پیغمبر میں نبوتم پکرا میں. پینزم مسئلہ انعمت علیہم، دا پیغمبر تابداران نو مؤمنان پکرال. شپگم مسئلہ غیر مغضوب علیہم ولا الضالین، احوال دا منکرین رال. تیشوا سوشرا شپشرا، توحید، قیامت، احکام، رسالت، تیشوا گنا، اور احوال دا مؤمنینو پر پسی دا منکرینو. دا شپگ مزامین دی. حضرت بوی چکم یو زیر آوارے دا قرآن پاک، ہس یو صفحہ اور ہس یو ورق دشپگ مضامین نہ بخالینی. دا اس گورا ما سورۃ آل عمران راواڑو، نہ اس دیز کی 119 آیت تک گورے کہ 120 تک گورے، خود لکھ دیز کی گورا 119 گورا، دا میں تخمیناً راواڑو. ما ته یاد دي چې شیخ آئی وخت راړو سورۃ اعراف راړو نو آیت نمبر 37 او دغه کته سورۃ آل عمران آیت نمبر 119 ها انتم اولای تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا آمنا. دادا مغزوب د زالینو بیان دینو ان تم سسکم حسنۃ تسوهم دادا من امن علی بیان دل صحابه صفت واذا غدوت من اهلک واذا غدوت من اهلک تبول من مقال القتال صاحب رساله سره خبر دینو الله ولیهما والله فلتوکل المؤمنون اصول راله توحید راغه توکل راغه اعتماد راغه حضرت بویچ ای انداز وو ای بخوګه خبره ډیره خوګولا اصلې بری خوشاله ده ای وسنګ ها ایک ورق اور ایک صفحہ ایسا نہیں ہوگا جس میں ان چھ مسائل میں سے کوئی مسئلہ ذکر نہ ہو. ہاں نکال لیجئے موقع پہلے خبری زمان خیش تاکیت سے یارا زمان اخبر استاد سر مینو ملے دے خبری خیشی مستازمین خبر تا سنو ہر چا اخبر اخبر خوندی نزاج پوش مولانا تو قرآن کریم داشپگ مسائل بانی او داشپگ مسئلے پر فاتحے کے زشتے امید در دگانا تفصیل بشن سلور شن پینزما وجہ اگر تقریر زمان دا شیوخ دے اس با اندازہ لگے تقریر زمان دا شیوخ دے سنگا سورت پاول کی مادر توبی چه قرآن کریم پہ اعتبار دا مزامین سرا سلور حصے دے اور ہر حصہ کی یو مستقل مضمون دے. اس دی دا یاد کا ازج در تسنگ اول مختصر وی ما نبیا پکے لگوانے فرق کو مضامین پہ اعتبار سرا قرآن کریم پہ سلور حصوں دے حصہ اول پینز سورتنا حصہ ثانیہ دولس ثالثہ شپارس رابعہ یوتیا رمبئی حصہ کی مضامین دیر ذکر کی تو اہم ترین مضمون سرے اثبات خالقیت دیو اللہ الخالق لکل شیء هو اللہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم اثبات خالقیت تے خالق لکل شیء هو اللہ بس دا مضمون چلی گی دا سورۃ فاتحہ نو اخلا نو تر سورۃ انعام پوری. دیم قسم دیم ایسا سورۃ انعام ندے تر آغ سورۃ کہف پوری او دا قرآن دیم مضمون سے المربی لکل شیء هو اللہ پالن کے دار سیز یو اللہ دے تربیت کول والا اللہ دے مربی اللہ دے او دا مضمون دا تربیت دا دا سورت انعام نشورو کی تر سورت کہو پورے او دا ذکر دے رب العالمین ربوبیت درم مضمون شروع کی گی سورت کاف نہ تر سورت سبا پورے اور اگی کیو طریقہ دا دا خزب لگونے دو خبر حکوما آئی کی غٹ مضمون اس بات دا برکت دا یو اللہ نہ دے المبارک فی کل شیء هو اللہ خیر اور برکت اچول والا پارسیز کیو اللہ دے خا اے برکت پی جانے قوس پی جانے بین قوسین در تلوگوں نے دا سے کروا چھوئے سبا خطا نشے زمان شیخ بوی ہم تمہیں راستہ بتاتے ہیں پھر چلنا تمہارا کام ہے. ایو سنگا ای وڈی رخی خبری کولے بسرے چا تروانی گا نمسن تاسو پیخور والا دیر یعنی پیخور خبر بکو چی دیزن تاسو گاڑی کیو خات ہے در چی خلاشن بیا خیجے مکو نخیرے آشو القرآن خبر چا شیطان در پسران نشی شیطان پیجنے ہاں سوک مرگرے در پسران نشی مڑا سکے رازے چیزو آنو چی لارے نو ال تک بورڈ با لگی دلی پیشاور نو تیر بدا سی آگی در تشاراو کا جب خور دا سی دے دانا چی وز پورا سی دے وقتا محنت بکے مشقت بکے رو رو برسی ور تک حضرت میں من صرف وی پا دی میاش دو کی قرآن نیز دکی جا غیب ہوئی من صرف تاستو یو رخ خیو چی دا قرآن پا دی رخ روان دے اے دیجے کی اس بین القوسین لکا دا دری میں سچ دا نو دی کی دو مزامین دی یو نفی دا ولد دا اللہ نا چی دا غی حصوک نائب نشترے او قرآن پاک کی الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا کبرت کلمۃ تخرج من افواہم یقولون اللہ کذبا پوچھ لے اس دیدی یو مضمون دسا نفی دا ولد دا اللہ نا اللہ اتخاذ الولد نہ دے کرے اتخاذ دے گوئے خواہ دامچ اللہ والا زیول نہ دے اللہ سوک پزوی نیولے نہ دے اللہ سوک نائب کرے نہ دے بس دا مسئلہ شروع کی دا کاف مریم طہا انبیاء حج مؤمنون نور پری صورت نو کے بیا بل مضمون چھ ولدی نشتے نائبی نشتے متبنا نشتے دے برکتن والا صرف اگ دے تبارک صورت فرقان تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکن للعالمین نذیرا برکت شروع شد زما د شیخ طرز داده چې دلته برکت شروع کو دلائل عقلیه بیان کړل نو په شعرا کې نقلی نو په نمل کې لتونا نو په قصص کې تجیال التبلیغ تسلی پیغمبر ته عنکبوت کې تسلی مؤمنین ته نو په روم کې بیا عقلی دلائل نو په لقمان کې عقلی نو په سیده کې تفریح مسله خلاصه شو ما من شفیعین دیکھ شو نو په دې دیم دریمې سکی دو مزامین شنه کو غټ مضمون سشه المبارک فی کل شی هو الله ولی لانه لم یتخذ ولدا دیکھ شو کنه ها ولی نزل الفرقان علی عبدی لیکن العالمین نذیرا او بیا دلائل ذکر کرا او داد الرحمن الرحیم سورة فاتحہ الرحمن الرحیم اشارہ شو سوی میں تیسی دا درے میں تا المبارک فی کل شیء واللہ رحمن الرحیم دے عام میرو بانو والا دے و خاص میرو بانو والا دے غٹو احسانات والا دے و دوڑو ہم دے پا دنیا کیوں دے و پا آخرت کیوں دے سلورم حصہ دا قرآن کریم دا سبان شروع کی آغا ترون ناس پورے فدی کی دو مسئلی دی یو اس بات قیامت او دیم مسئلہ نفی دا شفاعت قہری اس بات قیامت یو مسئلہ نفی شفاعت قہری دیم مسئلہ قیامت یقینی دی باس بعد الموت قیامت یقینی دی دویم مسئلہ نفی شفاعت قہری حضرت شیخ بوی دلی مطلب سا نفی د اختیارات د مخلوق نا ہم اختیارات خاص یو اللہ سخدی اور اگی اخپل اختیارات اچات ندی حوالہ کری اگی اخپل اختیارات اچاتا ندی حوالہ کری ٹھیک شو بھائی ذہن تو خبر آلا زما شیخ کل کلوی سلومی سے کی دا مسئلہ بیانی گی تخت شاہی پہ خود بخود متمکن ہے کسی کو کچھ بھی حوالہ نہیں کیا تخت شاہی باندھی خود بخود مالک اور متصرف دے چاہتے خسن ہم نہ دے حوالہ کرے ارکل چدا سلوم عیسا ہوں پہ دو مضامین ہوا نو دک وجدا علماء کراموں چی دا قرآن ہر صورت یعنی ہر عیسیٰ پہ حمد شروع دا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور الحمدللہ الذی انزل علی عبد الکتاب ولم یجعل له وجہ خدا دریسی خوب الحمدوے آخری عیسیٰ کی دو صورت پہ حمد ذکر دی صورت سبا پہ حمد ذکر دی اور صورت فاطر پہ حمد ذکر دے پدی اعتبار سرا چی دو اهم مزامین تا اشاره دا یا اثبات قیامت نفی دا شفاعت قاهری ایا با حضرت وی دا سی دے یا پدی اعتبار سرا چی اول کی نفی شفاعت قاهری او دیم کی نفی دا عبادت تا مخلوق نا نفی شفاعت قاهری اور پدیم صورت کی نفی دا عبادت تا مخلوق نا صورت سبا مبددا تا شفاعت قاهری رد دی پارا او سلور دلائل دی پایت نمبر 21 کی قلت اللذین ازغمتم من دون اللہ لا یملکونا بس ٹک شو گنا نمالکان ندی معاونان ندی حصہ داران ندی معزونین بی اذن شفاعت ندی دا مبتشوا نو یاسین صافات یاسین اور فاطر صافات دا پا دیمان تفریشوا یاسین صافات او صاد پا دی تفریشوا ٹیک شو پس بانے سبا باندے بیایات کے خاص دین تا خبر یاد ہوئے سورت سبا مبتشوا دنفی شفاعت قاہری دلائل سلور ذکر کرل تفریح پی یاسین دے صافات تے او صاد دے بس دیورسو تا ذکر کوما چی دوی ویچ مگل اخلاسی یاسین کوئی انتا کے میں غر کرا چارو تا پوسو نکر صافات کی ہوئی عاجزی کئی سواد کے ابتلو بالمصائب پیسے رابعہ کے دو مضمون دے نفی دا عبادت تا مخلوق نا فاطر داری مبددا زمر حوامی میں سبب تفریح دی ٹھیک شو آغا احقاف تو رسیدو حضرت شیخ بوی چز رخم غواری چزوی مچ قرآن پا پینزو ہی سو بانی مضامینو پی اعتبار دے کوئی زدہ جرأت نشم کولے زکا ما دا خپل شیخ ننی دیان لیتی تمرا اعتمادو او تمرا زبردست خبر ورنوی جی تو چاہتا ہے کہ کہہ دوں کہ سورت محمد سے حصہ خامس شروع ہوتا ہے اگر سورت محمد میں بیا مضامین ختم بدل شروع سورت محمد میں اعلان جہاد دے بل مضمون شروع اعلان جہاد تو فتح کی بشارت تے پہجرات کے قوانین دی کہنا اور پکاف زاریات تور کی بیاس بات تک قیامت تھے نبیا درے درے درے درے درے درے درے درے درے درے سلور نہ دولس پوچھو کہنا اور نبیا وہ نبیا بائیس نبیا شپگ نبیا بائیس نو قرآن فرانسی کو دے مانے نہ پتہ یہ ترتیب سر مضامین دسورت تھی ذرا خو میں کی کہ چوتے ہیں پیزے حصے دے وہ جرأت نہیں شم کو لے حضرت وزان بھی پوہ کہ ہاں بیادت آسان بھی مسجد یاد کہ خواہ مضامین پہ اعتبار سر قرآن پاس ہوئی سی رہے اول ایسا پینز سورت دی او دی کل اثبات تا خالقیت تا خاص یو اللہ لرا دریم ایسا کی دول سورتون دی اثبات تا ربوبیت تا خاص یو اللہ لرا پا دریم ایسا کی اشپار سورتون دی او پائے کی دی اثبات تا برکت خاص یو اللہ نا پا سلوم ایسا کی چی یو اتیا سورتون دی پائے کی دی اثبات تا قیامت او نفی دا شفاعت تا مخلوق نا ٹھیک خواہ اثبات قیامت نفی د شفاعت مخلوق نہ او دغه وجه چې دو صورت مصدر بالحمد دی پرمبای کی یو مضمون پدیم کې دوی مضمون یا اول کې شفاعت قاری او دغه مبدا او پدیم کې نفی د عبادت بطور تفریح او بیا د ټول صورتونه په تفریح اوس دا سلور واړه مزامین چې ته دلته وګورې نو څنګه دی الحمدلله حصه اول شو زکه اللہ نا وصف مشہور مراد دے اوصف مشہور سوی خالقیت الحمدللہ الخالق لکل شیء هو اللہ رب العالمین المربی لکل شیء هو اللہ الرحمن الرحیم المبارک فی کل شیء هو اللہ مالک یوم الدین المختار علا کل شیء هو اللہ مالک اے مختار قاضی یو اللہ دے نو چونکہ قرآن پاک دا سلور مضامین ذکر کی گی اور دا سلور وانا مضامین بل اجمال کو سورت فاتحہ کی ذکر دی نو پدی اعتبار سرا سورت فاتحہ نا قرآن ابتدا کی گی اور پدی اعتبار سرا دی سورت فاتحہ تو ام الکتاب یا ام القرآن ورتا ویل کی گی مسئلہ حل شو اس دی سرز خبر کم درتا چه ارکل سورت فاتحہ مجمع د علوم قرآنیه او شوا د بحثیت متن شه چې متن شه نو متن په شرح باندې مقدم وي نو باقی تمام سورتونه اغي حیثیت د شرح دی او د سورت فاتحه حیثیت د متن دی متن مقدم په شرح د سورت فاتحه مقدم ٹھیک شوه جی ښه اوس هغه حدیث واوره او دا حدیث عبد الله ابن عباس دی او دا شاه عبد العزيز سے پخپل تفسیر فتح العزيز کوم لیکلی دی او امام سیوطی په اتقان کوم لیکلی دی عبد الله ابن عباس سے فرمایي ان لكل شيء لبابا وان لباب القران الحواميم او دا تقریر دی په مرقات کوم دغه سشته او په شرحه د طیبی کوم شته یادی درته جما درته په درم درس کې غالبا ویلو توحید په باب کې چفل قران كله في التوحيد ابيام الطيبي شرح د مشکات جلد 33 می در تراوړو او ترو یا القران او علی قران یا علی الايمان او دی علی ایمان تعبیر په قران ولیو ک فل قران كله في التوحيد او توحید خو ایمان دی نو وتر کوي علی ایمان اوس دا تقریات کا الله کریم دا تمام اسمانی کتابونو علوم هغه په قران کې خېدي او دا قران علوم الله په مفصلات او حوامیم کې خېدي او دا حوامیم علوم الله په سوره فاتحه کې خېدي نو دا ټول قران علوم تمام اسمانی کتابونو علوم په دریو کتابونو کې دا دریو کتابونو علوم په فرقان کې دا فرقان علوم په مفصلاتو کې دا مفصلات علوم په فاتحه کې او د فاتحی علوم په یاک نابود او یاک نستاین کې زکه چې د یاک نابود په درس کې ودارته ان شاء الله امام عماد الدین ابن کثیر چې د اتمی هجری عالم دی هغه لیکي چې جعل الله الدین بین هذین کلمتین یاک نابود او یاک نستاین یاک نابود او یاک نستاین دا دوه کلمې چې دي دا د ټول دین مجمع ده او زمان دا شیخ طرز داده گورا دا طول قرآن علوم چه دی پا مفصلاتو که دی مفصلاتو که سو فدعو اللہ مخلصین لہ الدین مفصلاتو که داو فدعو اللہ مخلصین لہ الدین خاص اللہ را مدد کئے پا دا سی حال کی چه خالص کون کی اعتاسو اغیزات لربلنا بس دیو مسئلہ شوان فضل الله مخلصين له الدين بیا دغی علوم په فاتحه کې اياك نعبد و اياك نستعين عبادت راغه او استعانت راغه بیا د سورتي فاتحه نچوړ په بسم الله الرحمن الرحیم اسنګه براوړي ځکه چې دا یو طریقه د ادماج یا اندماج ادماج اندماج څه ته وایي ذکر د بازي حصے او حذف د بازی سے چې یو یې ذکر کی او بل یې حذف کی نو چې ټول قران په سورت فاتحه کې راغی یا کنابود یا کنستعين کې نو د ای یا کنابود یا کنستعين علوم په بسم الله الرحمن الرحیم کې رااله ولې وګورا بسم الله اورم به دوی چې د قران راغی الله واسه مشهور خالقیت خالقیت نفستا ربوبیت الرحمن الرحیم نو دریم ایسا بزاد شوا نو سلوم ایسا تابع شوا الرحمن الرحیم برکتنو مالک په دنیا کې الله دے ٹیک شوا نو سنگا اختیار مند دنیا الله دے نو دارنگی اختیار مند آخرت الله دے نو طول قرآن راغی پا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اللہ اسم الله په دې کې سناوي دوی استراله یو حساب ذات نو بل زمنن الرحمن الرحیم کې درې مې سب ذات نو سلو مزمنن رااله اوس دا دواړه ټول بسم الله الرحمن الرحیم دا د بسم الله په با کې رااله خوشل کنا ولی زکه شاه عبد العزيز سیب لکی په خپل تفسیر عزیزی کې الباء للالساق نو با الساق دی پارا را او الساق پی وستگی تاوی جختولو تاوی بسم اللہ الرحمن الرحیم زان پہ وسکا اللہ سرا داس اللہ چا رحمان الرحیم دے الساقو کا زان پہ وسکا زان قریب کد اللہ رحمت تا او دا پوجد ایمان دینو وجد ایمان دینو وجگن حدیث کے چرازی اذا ذکرنی عبدی فی نفسی ذکرتو فی نفسی وذا ذکرنی فی ملن ذکرتو فی من خیر منهم وجگن نو آغا ترتیب شا الباو للإلساق وتبتل إليه تبتيلا راجخ شاء الله تا اور باقی جمهور علماء نحاتوئی چبال پاد استعانت تا بسم الله الرحمن الرحيم استعينوا ببسم الله لا بما أشرك بالمشركون سکر آغی قرآن ببسم الله کر آغی اور بسم الله پسکر آلا ببا کرالا بیزاوی چاویلی نو عمر ابن عبدالعزیز بخپل کاتبانو توی دا بسم اللہ دا باند دا اوچا تولی کئے آم بیم دا سکتے دا سکتے بسم اللہ اے دا سنبخوک دا کن بیا بولی کئے زکا دا با دا بسم اللہ اوچا تولی کئے ارفا ارفاو با بسم اللہ دا دا بسم اللہ دا با اوچا تولی کئے خوک دا کئے ولی اوک دا کئے دا دمر خیت والا جوڑا کہ دیتو القرآن سار کرے وے القرآن نکتت کسر حل جاہلون مرقات لگی جن القرآن نکتت کسر حل جاہلون قرآن خو یو نکتہ وا با بسم اللہ کے با استعینو ببل بسم اللہ استعینو باللہ اے بسم اللہ لا بما شرک بالمشرکون بسم اللہ الرحمن الرحیم تیشوا طول قرآن پاک فاتحہ کی فاتحہ پی یاک نعبد و یاک نستعین کی اور عقب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اود بسم اللہ علوم پا باکی تکشوا نو القرآن نکتت کسر حل جاہلون دا خو صرف چلے فضیلت دا سورة فاتحہ ہو اور دا سورة فاتحی دا علوم تذکرہ منگا کولا اس منگا سورة فاتحہ شروع کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ اور بسم اللہ گورا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یو خو منگ با مانا کو تیگه منگ سو باسونا بکو باس اول حکم دا استعازی دا باس اول دے دیم باس طریقہ اور کیفیت طریقہ اور کیفیت دا اعوذ دریم دا دیم باس یعنی اول حکم دا استعاذی مانا دا استعاذی اور کیفیت دا استعاذی چپ قرآن کے سنگ ذکر دا بس دا یو باس دے دیم باس منگا کو لفظی باس زان لدے چی بیا با دے اعوذو دا عیازی دا لبازی کانا اگی بزر تا تو فرق کوما عیازہ ستوئی آغس دا لفظی فرق دے اگر بزر در تنشالو سکوما اول باس دے پا حکم دا استعازی کیفیت دا استعازی دا قرآن نا مانا دا استعازی دا یوشا دیم باس منگا کو پدی مقام کے بیان دا مستعاذ بھی استعاذہ بد چا نغختی کی چا پنم باندھے بل باس منگ کو ذکر دا مستعاذ من ہو آخری باس بکو مال اجلہ الاستعاذہ فائدہ اور حکمت مقصد دا استعاذی سلے دا یسو باسونا کو منگ پا اعوذ باللہ کے اول حکم دے حکم دا اعوذ باللہ صرف بعض علماء لکی چی دا قرآن پا تلاوت ابتدا کے دا اعوذ باللہ الواجب دی زکر چی اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ دا امر دے اور امر دا وجوب بھی لہذا اعوذ باللہ الفاول دا قرآن کی واجب دی لیکن د جمهور و مسلک دا دے چی استعاذہ پا اول د تلاوت تا قرآن کی دا مستحب دا او پا عمر کی یو ذل ویل دا واجب دی او امر بالاستعاذہ پا اول د قرآن کریم کی سورۃ نحل راوارا ہوئے سورة نال اٹھانوے نمبر گورا اتنوے فَإِذَا قَرَأَتَ الْقُرْآنَ فَسَوَّچَتَ اِرَادَا دَلُسْتُلُ دَ قُرْآنِ كَرِيمِ كَيْ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پنا حاصلکا پا مدد او پنم دا پروردگار دا شیطان رجیمنا شیطان مردودنا مانس شوا حکم دا استعاذی چپ اول دا تلاوت شروع کولو کی تب اعوذ باللہ وی علماء لکل دی فقہاء لکل دی چی اعوذ لستل دا صرف مخصوص دی بتلاوت القرآن باقی آری یو شیچ زیبال متعلق بالارادوی یا آری یو شیچ زیبال متعلق بالقصد وی او یا بال زیشان وی بسم اللہ الرحمن الرحیم بوائے و اعوذ ویل دا خاص دی بتلاوت تا قرآن کریم سرا او آخر کی بچکل لطائف تا تعوذ ذکر کو ما نو پائی که با یو لطیفہ دام بی حکمتا چی اعوذ لستل مختص بالقرآن دی دا یو قسم لارم اور تنبیدا چی او سوی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نو خلق دی خپل اشتغال بس کی او متوجی شی قرآن تا بسم اللہ الرحمن الرحیم از غلق ورطا کیلا تیک شوا مانا دا استعاذی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مانا صدا دا اعوذ معنا په اعتبار لغت پناه خواستن ته وي پناه خواستن پناه وختل امن وختل اعوذ لطائف کې په درته ما پناه وختل ځکه علما ذکر کوي چې قرآن یو عظیم الشان خزانه ده خو د دې دشمن چې دی هغه باطنی دی پت تا تنخکاری اور اگر کوشش کی چتان دا خزانہ واخلی یاکنی نو کم از کم چی دی خزانی نا خطا محروم کی طاقت خودشتے نا چی دی مرے نیونی سے لکہ چاگا خود در تخکاری نا نو دیل پار تخ پلزان حوالک دا سی ذاتا چاگی تا اگر دشمن اخکاری خود دشمن تا اگر نخکاری پتے پوئی گئے ستا دشمن شیطان دی تا تخکاری نخکاری خو اللہ تا خوخکاری کیا نا خواه جو کل ستا دشمن باطنی دی او تار دی خزانی دا قرآن محرومه کی اخکاری خو نا چطا دی آغی پا مرای کینی ازر پی یخ کی نو لحاظا ازان حوالکا داسی ذاتا چغیت اخکاری اور حقا ورتا نخکاری اگر اللہ دے نتو اے اعوذ باللہ نو پناہی خواستن دیتا استعاذہ وی اعوذ باللہ ابن الشیطان الرجیم او استلاحاً ابن کثیر ابن جریر لکی الالتجاو الاللہ والالتساق بجنابیہی از ابن کثیر و ابن جریر او محاسن التاویل او دارنگ صفت التفاسیر لکه دیر لکل دی دانگ در زکاوی که تیر مرد زکرین داخل گورا الالتجاو الاللہ والالتساق بجنابیهی التجا عاجزی اور زاری کول یو اللہ تا اور زان پہ وس کول اللہ تا علامہ بچ کر علامہ بچ کر دے داس مثال دے تاکہ معشمان جگڑی کا نا تصور کہو کہ یار معشمان جگڑی او یو معشوم بل پسی یو کمزوری او بل ضرور بھی آ کمزور معشوم چلے آگے ضرور نہ تختی نہ یو مشر رور یا پلار یاری او سوئے جی آگے دا پنڈو نہ چاپی رشی او بابا خلی ری پار ماں بخلا دے لیکن چیز ماں وز خونیشتے دے خود دیر ضرور دے او ماں لبا پنڈے لیچا ماں تا کی سر برا علامات کی دے رامند کی ستا یو کس ضرور تا او داگی نہ چاپی رشی پتا بشی او پا خلی بشی فتا بشی او پا خلی بشی نہ تم الالتجاء الاللہ والالتصاق بجنابه دا سپیر آپس لگے دلی شیطان او زمنگا وس و طاقت نشتے چزانتے و ساتو نو الالتصاق بجنابه راغلو در رب درشلے وانی و درشل منگا انی ونا کہنا یا اللہ پتا بشی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ موی او دشمن میں ورطخ کارکا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ کا شیطان نہ اتا چی شڑل دیرا پسی شیوی دماغو تخلاص کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نو الالتصاق بجنابی ہی شا اور الالتجاء الاللہ تعالی شا دا دی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مانا دا دا ذکر کوم در تا خو مانا خوی زشو کنا شیطان دا شطانہ نہ دی شطانہ نہ او شطانہ بمانے بہودا اور ابن کثیر لیکن اس عبارت خیم بیان ابن کثیر ہوئی چی شیطان تا شیطان ولی ہوئی سکچ دے بعید دے طبعن دا طبیعت تعام و خلقنا اور بعید من کل الخیر دے زکت شیطان دے شیطان دا شیطانہ نہ دے شیطانہ بمانا دا باودا سر لیر والی سر دے لیر دے سنگا لیر دے طبعن دے دا انسانی مزاج انسان نہ طبعن لیر دے ستا دشمن دے گا تبان تاثرے نہ لگی نو دے تبان دے انسان نہ لرے دے او دے لرے دے رسنا دا تمام نیک کارنا چی شیطان نہ چرتا خیر تابت شر دے بس بورے دا شر ڈکا کرے دا او پسر اخی دا بس سر نوال ترخ پو پرش سرے گندے رکھ دے وے دے شیطان اور رجیم دلتا پا مانا دا مرجوم دے اور مرجوم بمانا سنسار شدہ رٹل شوے شرل شوے اور دیم دے اللہ دا رحمت اور دیغی دا دربار نا شرل شوے دے لیکن صورت آراف گورا الله سم نمبر آتو گورا الله الله گورا یو خو دیارسم تا مگورا قال فابت منها فما یکونو لکا ان تتکبر فیها فخرج انکا من الصاغرین اوزا بشکیتا دزل کرشونا بیا آیت اتلسم تا گورا قال خرج منها مزعوما مدهورا بدوی لشوی شر لشوی سورة حجر مگورا آیت 34-35 دا الحجر قال اللہ ورطوی فخرج منها فإنکا رجیم اوزا دا جنتنا بشکت رجیم اے مرجوم تشرل شوی محروم کر شوی در رحمتا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ او لعنتی اومی نو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا سمانا فنا حاصلهم زان جختوم امن حاصلوم دا فنم دا اللہ سرا آغا دشمننا چه محروما دا اللہ دا رحمتنو ندے تیشو کنا او شرل شوی دے دا اللہ دا دربارا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دیکھ یو نریغو نے فرق ازدہ کہے او بیا بل پا آپ شروع کرو یو دے اعوذ عیازا استعازا یو دے عیازا او یو دے لبازا فدی دریو کیو قسم فرق دیکھا استعازا آخو تاس ازدہ کسرے طلب الامن من کل شر الاستعاذة طلب الامن من کل شر استعاذوی طلب دا امن دا هر یو شرنا بل دے عیازہ دوی لکی لدف شر عیازوی دف شر دا چس شر دربانی راغلی تکلیف دای نزان بچ کے او یو دے لیازہ اگر استعمالی کی حصول دا نفع دے پارا طلب امن دے پارا استعاذہ دفع دے شر دے پارا عیازہ حصول دا نفع دے پارا لیازہ لام سرا او دا فرق ابن کثیر ذکر کرے رہے او بیا دعام وصرہ خود دے دیکھ دیجا کی وہ مسئلہ ذکر کی الاستعاذة هي الالتجاء الى اللہ تعالی والالتساق بجنابی من شر کل ذی شر والعیاذة استعاذة خوی بیان کرکنا والعیاذة تکون لدفع الشر دا شر مصیبت در باندراغن عیاذة وہ ہے خا واللیاذة لیاذة ستوی یکون لطلب جلب الخیر ادا خیر طلب دے پار راضی لکہ متنبی پخپل بسیط کی وئی دا شیر دے اشعارم کلا کلا وئی ویا من الوز به فی ما اؤمله الوزو الوزو دا وئی جلب منفعت دے پار کنا یا من الوز به فی ما اؤمله ومن اعوذ به ممن احاضره نو اعوذ راغ احاضره راغ ومن اعوذ به ممن احاضره لا يجبر الناس ازمن انت كاسره ولا يهزون ازمن انت جابره الله نشرغ رغول سمول سوق یو اڈو کے چتے ماتون کے انشی سمول سوق اڈو کے چت انشی ماتول سوق اڈو کے چتے جوڑ ان کے سبحان اللہ مثال شو کنا دا دا اعوذ استعاذہ عیاذہ لیاذہ دیکھو دا دغی فرق علماء کرام ذکر کرے کیفیات دا اعوذ چ قرآن ذکر کری دی استعمال کنا طریقہ دا اعوذ اس یو دیر سے لغزے پر اعوذ سراغر دیں او یو دری سلور زیا بلکہ پینزر استعیز سر آغلے دیں دا صرف کیفیت تا اعوذ دا قرآن نا بیا بل باب دی رسو ذکر کم چی مال اجل استعاذا او المستعاذ من ہو اگر ذکر کم بیا اور پسیب المستعاذ بھی ذکر کم نو کیفیت تا تعوذ دا قرآن نا تیشوا اے آغا بیا صورت نحلو گورا ات نوے نمبر آیا تو گورا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَاسْتَعِذْ یعنی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم امر چکا نا فَاسْتَعِذْ نو طلب دے استعاذیو کا نو سو آیا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سورة هود او گورا آیت نمبر 47 وګړه قال ربي اني اعوذ بك التو فاستعذ بالله دلتر اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم اعوذ راغه سورة مؤمنون گورا آیت 90 اور 98 وقل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ كَيْفَ تَتَاوُذُ ذِخَا سُورَةِ بَقَرَةُ وَقُرَى دائتنا بیابا پا بل عنوان کی در تراروما آیت نمبر 67 وقُرَى وش پیتا وش پیتا ہے تو گورا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَن أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ ٹھیک شوہ